plaća već ljuvaj. Ena škriti na poeziji, ena škriti na poeziji. Ena škriti na poeziji, ma fatem. In New York davanti na čas, najavi sem vršče, in plajna hlut naj. Da poezija naja mislju na muška, ena vizi zud, jes da ne zjaša, e savura mi da će bez da ne zufa. Sui la busta naja škriti džu na gresa, la kriminalita krešera. A dit l'om. La criminalità crescerà. A dit l'om. A dit l'om. Do it, do it, do it, do it.